sano hyvästi, jos lähdet niin pillaan itkun ja muutan itteni kaljan likkuun. Älä vede niet niet, mennessäsi sydämeni vie. Älä mene niet niet, mennessäsi sydämeni vie. Päivät ilman sua on kamalia, jos lähdet mun valtaa melankolia ja käytän liikaa alkoholia. Älä mene niet niet, mennessäsi sydämeni vie. Älä mene niet niet, mennessäsi sydämeni vie. Sydämeni vie. Älä mene niet, niet. Mennessäsi sydämeni vie.